zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 maja. Minęła dziewiąta, zatem czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. A w nim goście Trójki o sondażach i walce politycznej przed wyborami. PiS apeluje o sprawne prace, opozycja zapowiada poprawki. Ustawą o wyborach prezydenckich zajmą się dziś senackie komisje. Ekonomiści spodziewają się nienotowanego dotąd spadku produkcji. GUS przedstawi dziś dane za kwiecień. 41% Polaków chce głosować na prezydenta Andrzeja Dudę. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z poparciem 21%, a na trzecim Szymon Hołownia, 18%. Takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu w Polityce. Oznacza to spadek notowań szefa państwa o 8 punktów procentowych. Nas nie trzeba ostrzegać, mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik sztabu urzędującego prezydenta Adam Bielan. My jesteśmy zmobilizowani, czujni przez całą kampanię wyborczą, bo doskonale wiemy, mówię tutaj o sztabie pana prezydenta Andrzeja Dudy, że kampania toczy się do ostatniego dnia, do ostatniej godziny i doskonale zdajemy sobie sprawę, że ta kampania będzie bardzo, bardzo trudna, niezależnie od tego, kto jest kandydatem opozycji, wiodącym, czy w ogóle kto kandyduje. Na sondaże w czasie przedwyborczej gorączki nie ma co patrzeć, mówił także na naszej antenie poseł klubu Koalicji Polskiej Stanisław Tyszka. Sondaże są zamawiane przez różne strony i tak jak komu pasuje, tak wychodzi. To się pewnie ustabilizuje w przyszłym tygodniu, ale zobaczymy. Natomiast będziemy mieli na pewno muckę między PiS-em a Platformą, między ich kandydatami. I to jest niedobre dla debaty publicznej. No, my chcielibyśmy rozmawiać o poważnych sprawach jako Koalicja Polska. Badanie przeprowadzono od 11 do 18 maja. Ustawą o organizacji wyborów prezydenckich zajmą się dziś komisje senackie. Kalendarz wyborczy trzeba dostosować do 6 sierpnia, powiedział wicemarszałek Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Tego dnia kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Panuje w Polsce epidemia i to jest taki stan, którego wcześniej nikt nie przerabiał, nikt nie tworzył prawa w takiej sytuacji, więc też tu nie chodzi o to, żeby teraz włos dzielić na czworo, a żeby wyszukiwać wszelkie możliwe mankamenty. Na pewno praktycznie większość tych zarzutów, które odnosiły się do poprzedniego stanu prawnego w tym momencie już jest nieaktualnych, a więc ufam, że kompromis polityczny jest możliwy. Opinie, które wpływają, wskazują na błędy w ustawie, które należałoby poprawić, powiedział z kolei szef Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. One różnią się w stosunku do tych opinii, które były przy poprzednich pracach nad ordynacją, gdzie mieliśmy jednoznaczne stanowisko ze strony niektórych instytucji, że ordynacja jest nie do przyjęcia. Dzisiaj jest jednoznaczne stanowisko, które mówi, można ewentualnie przyjąć ordynację, ale ze zmianami, które rekomendujemy. Ustawa autorstwa PiS przewiduje możliwość głosowania zarówno w lokalach wyborczych, jak i w formie korespondencyjnej. Dane na temat produkcji przemysłowej w kwietniu poda dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści spodziewają się dużego spadku, może być nawet bezprecedensowy, rzędu 17,7%, mówi Urszula Kryńska z PKO BP. Mieliśmy przestoje w wielu zakładach produkcyjnych, ale też przede wszystkim drastyczny spadek popytu na produkowane w Polsce towary, zarówno popytu wewnętrznego związanego z lockdownem, ale też zagranicznego, ponieważ ograniczenia antyepidemiczne były stosowane w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach, które są naszymi głównymi partnerami handlowymi, a dane o produkcji przemysłowej to są dane o produkcji sprzedanej, więc nie jest istotne tylko to, co wyprodukują firmy, ale też to, co uda im się sprzedać. Dane GUS mamy poznać za godzinę. Szkocja przedstawi dziś zarys planu uchylania kwarantanny. Ponieważ epidemia jest na innym etapie niż w Anglii, Edynburg zdecydował się na wolniejsze tempo. Kiedy ten dźwięk zabrzmi w szkołach na Wyspach? To jedno z najważniejszych pytań w trwającej właśnie dyskusji na temat otwierania kraju. Regionalne administracje już teraz otwierają się ostrożniej niż Anglia. Nicola Sturgeon, pierwsza minister. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni postawimy kroki ku jakiejś formie normalności. Szefowa regionalnego rządu zastrzega jednak, na razie Szkoci czy też na przykład Polacy tam mieszkający muszą stosować się do dotychczasowych obostrzeń i opuszczać domy tylko w kilku określonych przypadkach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Również Walia i Irlandia Północna otwierają się wolniej niż Anglia. Tam, jak mówi premier Boris Johnson, bardziej znaczące zmiany mogłyby być widoczne na początku czerwca. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Fusiarz. I po raz trzeci informacją dnia, czyli środy, sportową oczywiście, tylko sportową, było zwycięstwo polskiego szachisty Jana Krzysztofa Dudy nad nieustępującym od 2013 roku mistrzem świata Magnusem Carlsenem. Było to pierwsze w karierze zwycięstwo 22-letniego arcymistrza z Wieliczki nad Norwegiem, a kilka razy Polak próbował. Wszystko stało się podczas internetowego turnieju Magnus Carlsen Invitational w szachach szybkich, w którym gra 12 czołowych arcymistrzów globu. Rywalizacja wciąż trwa, można sobie śledzić online. Niedługo śledzić będzie też można piłkarską Serię A i to nie tylko w sieci, bo piłkarze wrócą na boiska. No, na żywo też nie, bo stadiony dla kibiców będą zamknięte, niemniej będzie to telewizyjna piłka na żywo, której fani Calcio nie mogą się doczekać. We Włoszech sezon ma zostać wznowiony najpewniej w drugiej połowie czerwca, bo do 14 obowiązuje zakaz organizowania imprez sportowych. Ostateczna decyzja, kiedy Serie A wróci, ma zapaść za tydzień. Wiemy natomiast, kiedy ma się zakończyć. Federacja poinformowała, że trzy najwyższe ligi muszą się wyrobić do 20 sierpnia. Przerwa między sezonami będzie zatem bardzo krótka, bo nowy ma ruszyć już 1 września. A w Niemczech rozegrali już jedną kolejkę. Poszło zgodnie z planem, a przynajmniej takie docierają do nas sygnały, dlatego mogli zająć się przedłużaniem kontraktów i to tych bardziej zasłużonych piłkarzy. W Bayernie nową umowę podpisał Manuel Neuer, w Monachium pogra do 2023 roku. A z Dortmundu, przynajmniej do lipca 2021 roku, nigdzie nie rusza się Łukasz Piszczek. W mediach społecznościowych BVB przypomniano wypowiedź Łukasza z 2018 roku, kiedy to powiedział, że 2020 będzie idealnym na zakończenie kariery. Po czym na filmie pojawił się teraźniejszy Łukasz, który tylko wzruszył ramionami. Hashtag Piszczu 2021. Siatkarska kadra pań też hashtag 2021. Trener Jacek Nawrocki rozesłał powołania. Na liście 18 zawodniczek, z czego tylko 4 dotychczas regularnie powoływane. Nie ma takich gwiazd jak Joanna Wołosz, Malwina Smarzek czy Agnieszka Konkolewska, która przyznaje, że to akurat nie niespodzianka, a kwestia dogadana z trenerem. Czekaliśmy, jaka będzie decyzja odnośnie Ligi Narodów. Gdy pojawiła się ta informacja, że nie będzie tych rozgrywek, no to postanowiliśmy, że z kilku dobrych lat w końcu można porządnie się zregenerować. Trener też może dać szansę młodszym zawodniczkom. Wspólnie tak planowiliśmy. Niemniej proces odmładzania kadry można uznać za rozpoczęty. Na koniec wieści z Pekinu. Chińczycy chcą, aby zimowe igrzyska za 2 lata były najbardziej zaawansowane pod względem technologii w historii. Dlatego w najbliższych dniach obszar 100 km² w stolicy zostanie udostępniony do testów pojazdów autonomicznych. Do końca roku ich zakres ma być jeszcze zwiększany, ale już na ten moment na ulicach można zaobserwować 77 pojazdów bez kierowców, czyli kiedy my już będziemy mogli ruszyć do Pekinu, może ich być znacznie, znacznie więcej. Kolejny sport po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakoś nie mam zaufania do takich samochodów, do takich kierowców bez kierowców. Dziś słonecznie jedynie na Suwalszczyźnie oraz lokalnie na Pomorzu będzie się chmurzyć i w tych regionach może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty do 55 km na godzinę. Dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na wybrzeżu 13, w centrum kraju, zresztą w większości regionów 15-16 stopni, najcieplej na Pomorzu Zachodnim do 19. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara! Kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

Jeśli dziś w ciągu dnia, być może wieczorem Państwu się przypomni Peter, Bjarne, John, to proszę zrzucić winę na poranną trójkę. Taka to piosenka czepialska. Kwadrans po godzinie 9. Kolejna porażka Gazpromu i Nord Stream 2. Sąd Unii Europejskiej odrzucił skargi spółki i siostrzanego koncernu Nord Stream na znowelizowaną dyrektywę gazową. W ubiegłym tygodniu negatywną opinię na temat wyłączenia spod unijnego prawa wydał niemiecki regulator. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Przypomnijmy, Polska od wielu lat podkreśla swój sprzeciw wobec gazociągu północnego, zarówno pierwszej nitki już ukończonej, jak i drugiej, obecnie budowanej. O tym, co decyzja unijnego sądu oznacza dla Nord Stream 2, Beata Płomecka. To wygrana bitwa, kolejna bitwa, ale jeszcze nie wojna, bo jak mówią eksperci, Nord Stream tak łatwo broni nie złoży. Tym razem w centrum zainteresowania jest znowelizowana przed rokiem dyrektywa gazowa. Kiedy toczyły się nad nią prace, prym wiedli polscy europosłowie Jerzy Buzek i Zdzisław Krasnodębski. Jerzy Buzek wtedy tłumaczył, jak potrzebna jest znowelizowana dyrektywa gazowa, jak brak uregulowań wpływa na sytuację na rynku gazowym. To powoduje, że konkurencja na rynku europejskim nie jest uczciwa, a poza tym można również te rurociągi wykorzystywać jako naciski gospodarcze, polityczne i znamy to z przeszłości. Jest to rozwiązanie, które wydaje się oczywiste. Na terytorium Unii Europejskiej chcemy mieć stosowane prawo Unii Europejskiej i to się wydaje tak oczywiste, że dyskusja nad tym wydaje się nawet nieco przygnębiająca. Po trudnych negocjacjach i ciężkich bojach znowelizowana dyrektywa gazowa została uzgodniona. Przepisy nie są tak rygorystyczne, jak początkowo planowano, ale i tak Gazpromowi się nie spodobały. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą, unijnym prawem mają być objęte wszystkie podmorskie gazociągi importowe, a zatem również i Nord Stream 2, czyli budowana druga nitka gazociągu północnego. A to oznacza, że operator gazociągu nie może być jednocześnie dostawcą przesyłanego nim gazu i musi zapewnić dostęp do rury innym firmom. Zastosowanie unijnych przepisów niewątpliwie podwyższy koszty budowanej drugiej nitki gazociągu północnego i dlatego spółki Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zaskarżyły decyzję do Sądu Unii Europejskiej. Spółka budująca drugą nitkę gazociągu północnego argumentowała, że nowe wymogi spowodowałyby istotne zmiany w jej sytuacji, bo wywiązanie się z nich wymagałoby sprzedaży całego gazociągu Nord Stream 2 albo całkowitego zmodyfikowania struktury organizacyjnej tego gazociągu i całego przedsięwzięcia. Sędziowie uznali jednak, że skargi są niedopuszczalne, innymi słowy nie ma podstaw do ich składania, a to oznacza, że sąd tą sprawą się nie zajmie. Europoseł Zdzisław Krasnodębski nie był zadowolony, kiedy dyrektywa gazowa została złagodzona, choć sam fakt jej przyjęcia oceniał jako sukces. Teraz po odrzuceniu skargi przez unijny sąd przyznaje, że to i tak istotna przeszkoda dla Gazpromu i to na razie nie do przejścia, bo nie dalej jak w ubiegłym tygodniu niemiecki regulator nie wyraził zgody na wyłączenie inwestycji spod unijnego prawa. Zatem teraz przeciwnicy tej budowy mają przewagę i odnoszą sukcesy. To był taki okres, kiedy się wydawało, że nic już Nord Stream nie powstrzyma. Miejmy nadzieję, że te kolejne zwycięstwa doprowadzą do albo zatrzymania zupełnie tej inwestycji, albo rzeczywiście uczynią nieszkodliwą. Grzegorz Krzyżanowski, ekspert do spraw energetyki z Florencji, tak mówił o skuteczności znowelizowanej dyrektywy gazowej. Unia Europejska, jeżeli chodzi o swoje instrumenty regulacyjne, być może nie działa w sposób bardzo efektowny, natomiast potrafi działać w sposób efektywny. Jeżeli chodzi o działanie na swoim podwórku prawnym, to jest tutaj kwestia absolutnie kluczowa, bo Unia być może nie ma wielu narzędzi do występowania w sposób skuteczny, a jednocześnie taki, który wysyłałby pewien istotny sygnał do państw trzecich. Natomiast jeżeli Unia wchodzi na tą ścieżkę regulacyjną, o czym przekonało się też wiele wielkich firm międzynarodowych, to tutaj należy się spodziewać tego, że Unia tutaj może działać skutecznie. Ale to nie koniec sporu o to, czy Nord Stream 2 powinien zostać podporządkowany dyrektywie, która dostosowuje go do regulacji europejskich i chroni klientów przed nadużyciami Gazpromu, mówi redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik. Ciąg dalszy może rozegrać się na przykład w niemieckim sądzie krajowym. Może też okazać się, że niemiecki regulator, który jest odpowiedzialny za wdrożenie dyrektywy gazowej względem Nord Streamu II, przyjmie polubowną postawę i zaakceptuje wdrożenie tych regulacji w taki sposób, który będzie nadal chronił interesy Gazpromu, a zatem gra o przyszłość Nord Streamu II, o to, na jakich zasadach będzie pompował rosyjski gaz do Europy, wciąż się toczy, natomiast na tym etapie mamy zaskakująco korzystne rozstrzygnięcia z punktu widzenia interesów Polski. Wojciech Jakubik mówił o możliwych kolejnych działaniach Gazpromu czy Nord Stream 2. Możliwe są na przykład odwołania od niekorzystnych decyzji sądów, czy starania, aby jednak część gazociągu nie musiała podlegać unijnemu prawu. Chodzi na przykład o zarezerwowanie części przepustowości dla Gazpromu, tak jak to było w przypadku odnogi pierwszej nitki gazociągu północnego Opal. Nord Stream miał część przepustowości Opal na wyłączność. Wielu ekspertów mówi, że Rosjanie na pewno znajdą możliwe kruczki prawne, bo przedstawiciele Gazpromu i Nord Stream 2 wyspecjalizowali się w tym, kiedy zabiegali na przykład u niemieckiego regulatora o wyłączenie spod unijnego prawa. Wiadomo było, że taki wyjątek jest możliwy tylko wobec gazociągów ukończonych przed 23 maja ubiegłego roku, a wtedy Nord Stream 2 ukończony był w zaledwie 40% i nie miał wszystkich pozwoleń, bo brakowało pozwolenia z Danii. Tyle, że w trakcie zabiegów o wyłączenie spod unijnego prawa przez niemieckiego regulatora Nord Stream 2 argumentował, że wprawdzie fizycznie druga nitka gazociągu północnego jeszcze nie została ukończona, ale inwestycyjny plan jest gotowy i należy włożony wkład potraktować jako inwestycję zakończoną. Z pewnością do komentarzy dotyczących decyzji unijnego sądu, co oznacza dla Nord Stream 2, jeszcze będziemy wracać. O tym Beata Płomecka, dziękujemy bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. 22 minuty po godzinie 9 i jeszcze z muzycznego kalendarza. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, czas. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi, ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby, a potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat. Mówi, zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Choć świat za oknami się zmienia, zmieniają się pory roku, ja jestem wciąż taki sam, wciąż taki sam. Taki sam. Spotkałem wczoraj w nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem, nie wiem, tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Jadek Samołyk, urodzinowo, nie okrągły, ale okrągło się składa, że składamy właśnie najlepsze życzenia urodzinowe. 24 minuty po godzinie 9, za chwilę informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze wracamy i Państwo także w korespondencji telefonicznej do tematu złotej rączki. U kolegi w domu popsuło się gniazdko. No i on kręci, kręci i się dopytuje, jak to zwykle bywa, kto tu do diabła to popsuł.

Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz i nasz gość. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Znamy już kwietniowe dane z rynku pracy. Pierwszy od ponad 7 lat spadek przeciętnego wynagrodzenia i obcięcie 150 tysięcy etatów. Brzmi bardzo groźnie i jest groźne, bo to są bardzo złe dane. Ale z drugiej strony nie jest też tak, że wszystkie te 150 tysięcy przypadków to jest utrata pracy, prawda? No, oczywiście te dane nie są dobre. Ten kryzys to jest potężny szok dla światowej polskiej gospodarki i sytuacja na rynku pracy się pogarsza, ale nie pogarsza się tak bardzo, jak te dane sugerują na pierwszy rzut oka. Trzeba zdawać sobie sprawę z pewnych statystycznych zawiłości. Chodzi przede wszystkim o to, że GUS mierzy przeciętne zatrudnienie, a nie liczbę miejsc pracy. A przeciętne zatrudnienie może się obniżyć nawet znacząco na skutek obniżania wymiaru etatów. A to się dzieje na dużą skalę w ramach tarczy antykryzysowej. Tarcza antykryzysowa powoduje, że pomoc publiczna jest udzielana jakby w zamian za obniżenie wymiaru etatów i też obniżenie wynagrodzeń pracownikom, ale dzięki temu utrzymywane są miejsca pracy. I w statystyce przeciętnego zatrudnienia GUS to wygląda tak, że przeciętne zatrudnienie, to znaczy przeliczane niepełne etaty na pełne, spada mocno, a faktycznie liczba miejsc pracy nie jest ograniczana, więc no, tu jest taka statystyczna zawiłość, która trochę zaburza obraz sytuacji na rynku pracy. Chociaż powiedzmy, że ten obraz też nie jest pełny, bo dane dotyczą firm, które zatrudniają więcej niż 9 pracowników, a pewnie najgorsza sytuacja jest w mikro czy małych firmach, prawda? No myślę, że biorąc pod uwagę dużą skalę wpływu tych zawiłości statystycznych, ogólny obraz sytuacji na rynku pracy nie jest gorszy niż te dane o przeciętnym zatrudnieniu pokazują. Świadczy o tym chociażby fakt, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych nie przyrasta tak mocno, jakby wskazywały te dane o zatrudnieniu. Natomiast zgadzam się, że w obszarze mikroprzedsiębiorstw sytuacja jest trudna. Tam prawdopodobnie faktyczny spadek zatrudnienia jest większy niż w przypadku tych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Zamykając jeszcze ten wątek, pana zdaniem rynek pracy, kiedy już będziemy mieli szczepionkę na koronawirusa, stanie natychmiast na nogi? Czy do takiego poziomu, który mieliśmy niedawno, 2-3 miesiące temu, będziemy przez dłuższy czas dochodzić? No, bo opracowanie skutecznej terapii czy szczepionki moim zdaniem przyniosłoby gwałtowną poprawę nastrojów i odbicie w globalnej gospodarce. Bez tego przez jakiś czas będzie się utrzymywać niepewność negatywnie wpływająca na aktywność gospodarczą. Ale już teraz wydaje się, że najgorsze jest za nami. Widać oznaki tego, że gospodarka powoli podnosi się po takim ciężkim ciosie. Dno kryzysu było w marcu, przede wszystkim w kwietniu, a w tej chwili już polska gospodarka zaczyna ożywać. I to będzie widać na rynku pracy za parę miesięcy. Warto zwrócić uwagę na wyniki badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazujące, że firmy nie zapowiadają już takiej dużej skali redukcji, jak jeszcze miesiąc wcześniej. Więc wydaje mi się, że punkt zwrotny jest już za nami. Najgorsze jest już za nami. Sporo danych makroekonomicznych się pojawiło wczoraj. Porozmawiajmy jeszcze o recesji. Już nie 3,4%, a w przedziale od 4 do 5%. To jest deklaracja Ministerstwa Finansów, która dotyczy tego roku. Czy to oznacza, że realizuje się pesymistyczny scenariusz? Spadek PKB w tym roku o 3,5 czy 5% to naprawdę nie jest istotna różnica. W jednym i w drugim przypadku będziemy mieli dramatycznie gorszą sytuację w porównaniu z boomem sprzed wybuchu pandemii. I ta poprzednia i nowa prognoza Ministerstwa Finansów wpisuje się w główny nurt prognoz dla Polski. No i warto przypomnieć, że ta skala spadku PKB prognozowana dla Polski to najpłytsza recesja, czy niemal najpłytsza recesja, jaką się przewiduje dla unijnych gospodarek.

thing with good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Patty and the Heartbreakers z muzycznego kalendarza to dlatego, że 65 lat kończy dziś Stan Lynch, perkusista formacji. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 17 minut 10. Zapraszamy do Trójki. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została podpisana przez prezydenta wcześniej. Błyskawicznie przeszła przez Sejm i Senat, uzyskując niemal jednogłośną aprobatę parlamentarzystów. I o tym Aneta Pawłowska-Krać. Nowe przepisy zapewnią ochronę ofierze przestępstwa od chwili zgłoszenia, mówił szef zespołu pracującego nad ustawą, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W odniesieniu do skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej, to natychmiastowe działanie jest bardzo ważne. Nie może być tak, że ofiara przemocy pozostaje pod jednym dachem ze sprawcą przemocy albo musi opuszczać dom, często razem z dziećmi. Najważniejszą zmianą, którą wprowadza ta ustawa, jest natychmiastowy nakaz policyjny. To policja już przy pierwszej interwencji będzie mogła nakazać sprawcy przemocy opuszczenie mieszkania. Już w momencie przyjazdu policji ofiara otrzymuje pełną ochronę przed sprawcą właśnie w ten sposób, że policja, dokonując wnikliwej analizy sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, wydaje nakaz natychmiastowego opuszczenia przez sprawcę przemocy właśnie tego wspólnie zajmowanego mieszkania, i to jest tutaj fundamentalne. Policja poinformuje sprawcę, gdzie może się udać, ale samorząd nie będzie obciążony obowiązkiem pomocy osobom, które dostały natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu. Bo to nie może być tak, że sprawcy są lepiej traktowani niż ofiary, które dotychczas muszą właśnie często opuszczać mieszkanie albo pozostawać pod wspólnym dachem ze sprawcą przemocy, co było właśnie przyczyną nieskuteczności dotychczasowych rozwiązań. Policyjny nakaz opuszczenia lokalu będzie obowiązywał 14 dni. Te dwa tygodnie to czas dla ofiary na uruchomienie postępowania sądowego, które zaowocuje już stałym nakazem. Ale najpierw ofiara przemocy dostanie pomoc od specjalistycznych ośrodków –

Wracam jeszcze do sprawy i do artykułu z Dziennika Gazety Prawnej, o którym mówiłem przed godziną siódmą, o tym, że polskie nastolatki są w czołówce tych z najniższą samooceną, źle postrzegają swój wygląd i zdrowie oraz relacje z rodzicami. Takie są wyniki badań HBSC we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w grupie ponad 40 państw. I zdaniem autorów międzynarodowego raportu gorsza samoocena jest efektem mniejszej ilości ruchu. Dzieci bez względu na kraj uprawiają z roku na rok mniej sportu, a zamiast tego wolą przesiadywać w internecie. Wyniki są na tyle niepokojące, że polscy eksperci z Instytutu Matki i Dziecka chcą przeprowadzić kolejne pogłębione badania wspólnie z Serbią, która znalazła się na drugim, pozytywnym końcu tabeli, by wyjaśnić, dlaczego jest aż tak źle. Nasze dzieci w pułapce kompleksów. Wracam do artykułu z dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. Za 10 minut 10. Wracamy jeszcze do jednej sprawy. Serdecznie pozdrawiam. Chciałem podpowiedzieć temu słuchaczowi, który miał problem z tą przyczepką, że nie spotkałem się z czymś takim, ale zawsze jak brałem samochód z salonu albo w leasing, to zawsze mi go rejestrowali. Także przypuszczam, że to nie był najlepszy market, jeżeli chodzi o dealerstwo pojazdów. Bardzo dziękujemy za pomoc. Na Państwa zawsze można liczyć. To już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A pan, jak to widzi? Znaczy, ja to postrzegam w kategoriach sportowych. Trójka to jest dla mnie zespół. Ja jako radiosłuchacz to jestem kibic. Państwo pracujący to jesteście zawodnicy. Jak idzie dobrze, wszyscy wspierają swój zespół. Jak to w Polsce, jak coś się dzieje nie tak, zespół jest B i kibice przestają popierać zespół. Ja nadal pozostaję z państwem. Życzę wszystkiego dobrego, abyście nadal byli drużyną, bez względu kto w niej będzie grał.